معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں، میں مولائے رسول سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کو ملا اور کہا، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس کو ادا کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کی خبر دیجئے۔ بس وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر جب میں نے تیسری دفعہ سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سجود کا اہتمام کر، کیونکہ جب بھی تو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ مٹا دے گا۔ معدان کہتے ہیں، پھر میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ حدیث نمبر 1064، مسند احمد۔